89 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Weekend pod znakiem śniegu i deszczu ze śniegiem. Policja apeluje o rozwagę na drogach. Kolejny nocny atak rosyjskich dronów na Kijów. Zadziałały systemy przeciwlotnicze. Gitara Kurta Cobaina sprzedana na aukcji za ponad 1,5 miliona dolarów. Na drogach jest mokro i może być ślisko, ostrzegają służby. Śnieg lub deszcz ze śniegiem pada prawie w całej Polsce, wyjątkiem 4 województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Policja apeluje do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie czy wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy po prostu bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć i przewidywać zagrożenia. Oczywiście należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może po prostu nie wyhamować. Mówiła Hanna Komola z lubelskiej policji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasach pracuje ponad 350 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Nocny atak rosyjskich dronów na Kijów. Słychać było wybuchy. Władze ukraińskiej stolicy podały, że wszystkie drony, około 10, zostały zestrzelone, zanim doleciały do centrum. Nikt nie ucierpiał. No, było się także bez zniszczeń. To drugi w tym miesiącu atak rosyjskich dronów na Kijów. 98% kierowców narzeka na regularne oślepianie przez światła samochodów jadących po zmroku z naprzeciwka. Tak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego. Dziś bezpłatnie można dobrze ustawić reflektory na ponad 1000 stacji kontroli pojazdów. To w ramach kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. 4 z 10 najczęstszych przyczyn negatywnych wyników kontroli pojazdów dotyczą oświetlenia, mówi diagnosta Paweł Dziedziak. Przyczynami są na przykład pęknięte klosze, woda w reflektorach, źle zamontowane żarówki, przepalone czy niehomologowane źródła światła, które dodatkowo mogą powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła mijania pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Bezpłatne kontrole będzie można przeprowadzić także 9 grudnia. Gitara Kurta Cobaina, legendarnego lidera zespołu Nirvana, sprzedana na aukcji za ponad 1,5 miliona dolarów. Pod młotek w Nashville trafiła jedna z najsłynniejszych gitar Cobaina, błękitny Fender Mustang, na której grał podczas ostatniej trasy koncertowej w 1994 roku. Ta gitara, w przeciwieństwie do wielu innych zniszczonych przez wokalistę Nirvana na scenie, zachowała się w doskonałym stanie. Za ponad 400 tysięcy dolarów sprzedano także podarte dżinsy Cobaina. Organizatorzy aukcji liczyli w tym przypadku na 20 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Polska-Czechy 1-1 w ostatnim meczu biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ten wynik odebrał Polakom szansę na bezpośredni awans na przyszłoroczne Euro. Ostatnią możliwą ścieżką są marcowe baraże. Na razie rywal podopiecznych Michała Probierza nie jest znany. Będzie hit w półfinale tenisowego turnieju ATP Finals. Dziś wieczorem w Turynie zmierzą się lider i wicelider światowych list, a więc Serb Novak Djokovic i Hiszpan Carlos Alcaraz. Ten mecz o 21:00 wcześniej, bo o 14:30 o miejsce w finale powalczą Włoch Jannik Sinner oraz Daniil Medvedev. Przypominamy, na warszawskim Torwarze trwa pierwsza odsłona cyklu Cavaliada Tour, prestiżowych międzynarodowych zawodów jeździeckich. Dziś w planie są m.in. finał średniej rundy czy konkurs barier, oba w randze CSI3. A w Łodzi ligowe zaległości będą dziś nadrabiać piłkarze z Ekstraklasy. Widzew zagra z Ruchem w meczu z 12. kolejki. W październiku spotkanie odwołano z powodu ulewnych opadów deszczu i złego stanu przesiąkniętej murawy. Dziś w Łodzi szanse na opady są niewielkie, a początek spotkania o 17:30. Prawie w całym kraju sporo chmur i opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy deszcz, temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju od -1 do 1, na zachodzie od 2 do 6. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty z kierunków północnych. Na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży już 60 cm białego puchu. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Raf Uzar, Piotr Firan. My już dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki telewizyjnej i internautów. Dzisiaj w studiu marszałek senior Marek Sawicki. Dzień dobry. PSL Trzecia Droga. Jan Kantak, wiceminister aktywów państwowych, suwerenna Polska. Dzień dobry. Były marszałek Sejmu, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry. Nieutulony w żalu po wczorajszym meczu. Dzień dobry. No jak wszyscy oczekiwaliśmy ciut więcej. Ale niektórzy, no tak, oczekiwaliśmy, ale niektórzy mniej przeżywają, ale widzę, że... No tak, takie na panu rzeczy. Jakieś piętno się... Nie. Muszę z tym żyć. To co w porządku. Dobrze. Wiceminister kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. I Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Proszę państwa, proszę panów, marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent powtórzył swoje słowa z orędzia, że jeśli nie uda się misja Mateusza Morawieckiego, to niezwłocznie podejmie dalsze kroki, które do niego należą. Ja to nie cytuję tego dosłownie, tylko przekazuję sens tej wypowiedzi, deklarację, w której było też zapewnienie o dotrzymaniu wszystkich konstytucyjnych terminów. Pytanie do Łukasza Rzepeckiego, jaką wróżbą na przyszłość, jeśli chodzi o relacje Sejmu i prezydenta, nowej większości parlamentarnej, było to spotkanie? No, pan marszałek Szymon Hołownia wystosował prośbę do pana prezydenta Andrzeja Dudy o spotkanie. Pan prezydent przychylił się. To spotkanie odbyło się w atmosferze dobrej, życzliwej. Drzwi Pałacu Prezydenckiego dla wszystkich parlamentarzystów są i zawsze będą otwarte, kiedy pełni funkcję głowy państwa pan prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent przedstawił swoje oczekiwania, ale także i wyraził ubolewanie, że przedstawiciele największego klubu parlamentarnego nie mają swojego miejsca w prezydium. Atmosfera była dobra, życzliwa. Pan marszałek również przedstawił swoje oczekiwania. Natomiast kandydatem, tak zwanym w pierwszym kroku prezydenckim, jest pan premier Mateusz Morawiecki. I to od większości sejmowej będzie zależało, czy pan premier wraz z własnym gabinetem będzie większość, czy nie. Jeżeli nie, to wtedy będzie krok drugi, tak zwany parlamentarny, i wtedy parlamentarzyści będą podejmować stosowne decyzje. Natomiast tak jak pani wspomniała, pan prezydent będzie wszystkie swoje zadania wykonywał w sposób zgodny z konstytucją, będzie dotrzymywał wszystkich terminów konstytucyjnych. Oto niech się większość parlamentarna nie boi. Nie, także ma większość parlamentarna, także jesteśmy przyspieszenia. Także bardziej niż się boi o niedotrzymanie konstytucyjnych terminów. Konstytucja mówi jasno i wyraźnie, jakie są terminy. One są dotrzymywane i będą w odpowiednich dniach dalsze kroki już w samym parlamencie. To do pozostałych pytań z prośbą o krótką odpowiedź. Jak panowie widzą przyszłość tych relacji? To będzie współpraca, czy to będzie kij w szprychy? Marcin Kulasek. Pani redaktor, no ja to widzę w ciemnych barwach niestety, bo pan prezydent już podczas swojego wystąpienia na pierwszym posiedzeniu Sejmu mówił o tym, że będzie wetował, że będzie utrudniał. Później na spotkaniu... No nie, chyba nie zapowiadał. Będę wetował i będę utrudniał. No ale to jednoznacznie z tego, co mówił, wynikało. Pani redaktor, na tym spotkaniu pana marszałka z panem prezydentem, co prawda rzekomo atmosfera była lepsza, rzekomo się trochę z tego wycofał, ale ja ani na moment nie wierzę w te rzeczy. Wielokrotnie pan prezydent pokazywał, że jest zakładnikiem Nowogrodzkiej i wykonuje polecenia pana prezesa. Jarosław Sellin. Uśmiechnięty. Ja jestem akurat wdzięczny panu prezydentowi za to orędzie, które wygłosił na rozpoczęcie 10. kadencji Sejmu, dlatego że wyraźnie powiedział, i ja się z tą opinią zgadzam, że ostatnie 8 lat były dobre dla Polski. Polska naprawdę osiągnęła niezwykłe wyniki, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, jeśli chodzi o ambitną politykę społeczną, jeśli chodzi o wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, polskiej armii, obronności itd., itd. I pan prezydent też z moim obozem politycznym w ciągu tych ostatnich 8 lat te dobre rzeczy dla Polski i dla Polaków realizował i czuje się depozytariuszem tego dorobku. W związku z tym powiedział wyraźnie, twardo i odważnie, i jestem mu za to wdzięczny, że nie pozwoli na rozmontowanie tego dorobku, a w różnych zapowiedziach czy programowych, czy w retoryce tych obozów politycznych, które się umawiają dzisiaj do sprawowania władzy w Polsce, można niestety takie elementy znaleźć, które mogłyby świadczyć o tym, że ten dorobek będzie trwoniony. Ale jak dorobek mógłby być rozmontowany? Na przykład to, o co pytaliśmy w referendum też 15 października, czy bezpieczne są polskie czempiony na przykład gospodarcze, te, które są w zasobach Skarbu Państwa, czy nie będzie jakiegoś kombinowania z wiekiem emerytalnym, czy będzie właśnie prywatyzacja tych wielkich polskich firm. Chcemy, żeby ambitne programy społeczne były kontynuowane, bo one przywróciły godność bardzo wielu Polakom, dotąd marginalizowanym, bardzo wielu polskim rodzinom. Rozumiem, ale na razie chyba nie ma takich jasnych sygnałów, że wszystko ma być rozmontowane. Są pewne plany dotyczące różnych instytucji, ale zobaczymy, w odniesieniu do referendum to nie ma takiego prostego przełożenia, że te wszystkie pytania z referendum to teraz będzie odpowiedź na... Prawda. Mamy, pani redaktor, umowę koalicyjną podpisaną przez 10 partii, które się umawiają do sprawowania władzy w Polsce. I tam są bardzo enigmatyczne i takie na okrągło. 14, zdecydujcie się. No jak się tak policzy, wszystkie komitety, jakie partie za tym kryją, zarejestrowane partie, to jest około 10. Więc w tej umowie koalicyjnej tak naprawdę do zapamiętania są dwie rzeczy. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co może nie dziwi, bo jak ktoś celi do Brukseli, właśnie wyjeżdża z ważnych polityków Platformy Obywatelskiej i nawet liderzy Platformy Obywatelskiej nie proszą tego polityka, żeby się miarkował i żeby tego mandatu nie obejmował. Ja co prawda dopytałam, to moja wina, ale proszę już nie żyć do końca. A więc likwidacja CBA i przywrócenie przywilejów emerytalnych SB-kom i UB-kom. To są takie rzeczy, które są rzeczywiście do zapamiętania. No to rzeczywiście można się niepokoić. Grzegorz Schetyna, jak pan sobie wyobraża te relacje, czy rzeczywiście to będzie tak, że będzie ciągłe wetowanie, czy też po prostu państwo zrezygnują z tych spraw, o których wiadomo, że prezydent nie podpisze? Ja bym chciał powiedzieć tak, że ciągle mi się wydawało, że skończyła się kampania wyborcza, a poseł Sellin cały czas... Ale przecież jako doświadczony polityk wie, że dzień po wyborach jest następna kampania wyborcza. Ale że jest następna dzień po wyborach. Że on do samorządu się szykuje. Nie! Rozumiem, to trzymam kciuki za Będą jakieś następne wybory za 4 lata. Ja bym powiedział tak, że tak jak obserwowałem i wystąpienie prezydenta w Sejmie i słyszałem je w Senacie, uważam, że będzie szukał i szuka takiej nowej konstrukcji relacji z obecną większością parlamentarną, sejmową i senacką. Tak to odbieram, bo to były inne wystąpienia. Rzeczywiście bardzo twarde w Sejmie. Nie chcę powiedzieć, że przeciwne czy agresywne politycznie, ale nie otwierające, tak bym powiedział. Takie mieliśmy wrażenie po tym wystąpieniu. Natomiast w Senacie było zupełnie inaczej. Właśnie był taki sygnał otwartości, budowania czy szansy, próby budowania nowych relacji. Jakby takiego oczywiście to otwartości. To dotyczyło wszystkich, całej nowej większości, a nie tylko Senatu. Ale to było powiedziane w Senacie, więc ja uważam, że będziemy tego świadkami. Spotkanie, to o czym mówił pan minister, spotkanie z marszałkiem Hołownią też jakby daje takie sygnały czy symptomy, że jest możliwa normalna, dobra współpraca. Ale niczego bym nie przesądzał, bo wszystko jest otwarte. To znaczy, czy albo będziemy zakładnikami takiego myślenia właśnie, które zaprezentował tutaj poseł Sellin, takiego historycznego, z zaciśniętymi zębami, braku akceptacji dla werdyktu demokratycznego, bo tego się nie nauczyliście, znaczy nie rozumiecie tego. Ale pan Marcin Kulasek też te zacisnął zęby, ale mówiąc, że... Pan Marcin Kulasek zrobił ale się uśmiechał jednak bo wygrał, jest beneficjentem koalicji demokratycznej, która za chwilę będzie rządzić. Chcę tylko powiedzieć, że tego się powinniśmy jednak uczyć i mówię to w kontekście wystąpień prezydenta prezydenta i tego początku, że powinniśmy jednak nauczyć się i egzekwować sposób oddawania i przekazywania władzy, bo to jest bardzo symptomatyczne i symboliczne dla demokracji parlamentarnej. No dobrze, jeżeli jesteśmy porozmawiamy o nowym początku w Sejmie i Senacie, który też nie ale jest... Tylko mówię, w jaki sposób, bo jest, to jeszcze jest przed nami. To jest mój apel, żebyśmy po prostu wiedzieli, że władza raz się wygrywa, raz przegrywa i trzeba potrafić przekazać władzę. Myśmy to robili, odbieraliśmy władzę od PiS-u w 2007 roku, przekazywaliśmy w 2015, tak się dzieje. I chciałbym, żebyśmy to jakby wiedzieli, że to jest po prostu podstawa i elementarz. Nikt nieprawnie nie okupuje ministerstw. No, na razie jeszcze... No, mówię o tym, co będzie w perspektywie najbliższych kilku tygodni. Jednak pan coś antycypuje. Ale mówię dobrze, tak, żebyśmy... Znaczy dobrze, żeby strona opozycyjna pamiętała to, co pan przewodniczący powiedział Schetyna, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Przypomnijmy słowa Donalda Tuska, który w kampanii wyborczej powiedział, że wybory prezydenckie tak naprawdę wygrał Rafał Trzaskowski i że Zjednoczona Prawica rzekomo ukradła demokrację. No właśnie o to chodzi, że raz się wygrywa, raz się przegrywa i trzeba szanować werdykty wyborcze, czego wam bardzo brakowało. Od początku założyliście Komitet Obrony Demokracji, od początku włączyliście w ramach swojej aktywności, to chyba pana określenie było ulica i zagranica, które się przebiło do mainstreamu. No jeszcze, to muszę pogratulować. Jeszcze totalna opozycja się przebiła. Opozycja, to też tak. Wszystko autor. I Szarańcza też pana przewodniczącego Schetyny, ale pan Schetyna, ja tylko opisałem pan przewodniczący Schetyna wymyślił te określenia, więc to pięknie obrazuje, jakie było wasze podejście do demokracji, do rządzenia. No dobrze, a teraz piękna odpowiedź na moje pytanie o relację prezydent. No i teraz właśnie w tym kontekście trzeba wskazać, że do tanga trzeba dwojga. Ze strony prezydenta jest duża otwartość i zrozumienie dla demokracji, mimo takich słów, które padały z ust Donalda Tuska, że znajdzie się sznur i gałąź wobec pana prezydenta, to były rzeczy haniebne. A mimo tego pan prezydent Andrzej Duda jest gotowy rozmawiać... Z Miłosza cytat. To był cytat z wiersza, ale w odpowiednim kontekście, pod Pałacem Prezydenckim i adresowany do pana prezydenta. No więc każdy, kto ma rozum, niechaj tak słucha i każdy, kto ma uszy, niechaj słucha. Więc jeśli chodzi o te relacje, no to z pewnością, tak jak wspomniałem, do tanga trzeba dwojga, ale pan prezydent, niezależnie od tego, kto rządzi, też pamiętajmy, ma swoich wyborców. Pan prezydent Andrzej Duda osiągnął rekordowe poparcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku. No i mamy do czynienia z poparciem na jedną osobę. To jest największy mandat demokratyczny. Jasne, panie, a z drugiej strony mamy ten konglomerat partii, pytanie. Tak jak powiedział pan minister Sellin, 10, 12 czy tam 13 partii, które mają zupełnie przeciwległe programy wyborcze, więc panie, kto ma większy mandat do wykonywania rozumiem, że władzy? Państwo oczekują, warto że pamiętać, prezydent będzie pilnował tego dorobku, tak? Tak. To jest oczywiste, ale pani redaktor, ostatnie zdanie. Pojawiają się teraz głosy w kontekście, jak mamy oceniać, jak prognozujemy tą współpracę, koabitację tak zwaną większości sejmowej z panem prezydentem. No już teraz jeden z głównych prawników Platformy Obywatelskiej, pan Marek Chmaj, przygotował taką wersję dla was wydarzeń, w której miałoby być przeprowadzone referendum, w którym prezydent Andrzej Duda zostałby pozbawiony urzędu prezydenta. No widzimy, jakie jest nastawienie tej drugiej strony, więc nie czarujmy. To wy będziecie odpowiadali za to, jak ta współpraca może się układać. Oczywiście, Marek jeśli Sawicki. Stworzycie rząd. Marszałek Marek Sawicki, który też się uśmiecha, nie wiem, czy to jest uśmiech zadowolenia. Się, spotkały się dwie głowy, pierwsza z drugą i kurtuazyjnie mogli rozmawiać 20 minut, pół godziny, a rozmawiali półtorej godziny. Więc w mojej ocenie rozmawiali o Polsce i o wzajemnych relacjach i parlamentu, i pana prezydenta na najbliższy czas, kiedy jeszcze pan prezydent Andrzej Duda będzie sprawował swoją funkcję. Gdyby nie mieli o czym rozmawiać, to jak powiedziałem, skróciliby to. I ja patrzę na to z nadzieją, że jednak pan prezydent powoli, ale odetnie się od swoich korzeni i zacznie jednak tę współpracę dla dobra Rzeczypospolitej i Polaków, bo w ostatnich wyborach rzeczywiście przy dużej frekwencji, prawie 75%, prawie 12 milionów Polaków powiedziało, chcemy zmian. I z tą zmianą... Ale dlaczego właściwie człowiek ma się odcinać od swoich korzeni? Z tą zmianą, dlatego, że pan prezydent też z woli narodu pełni swój mandat. I jeśli z woli narodu pełni dlatego, swój że mandat, nie zostają. A z woli narodu jest większość, to pana prezydenta obowiązkiem jest także współpracować z tą większością. W dobrych sprawach dla dobra narodu i państwa. To jest jedno. I drugie, do pana ministra Sellina i do pana Kantaka. Moi drodzy, duch narodu polskiego został tak głęboko zatruty, że naprawdę już odejdźcie od tej retoryki kampanijnej i trochę trzeba to wyciszyć. Bo jeśli ja na poczcie internetowej odbieram listy od ludzi, którzy powołują się na encykliki Jana Pawła II, powołują się na encykliki papieża Franciszka, a jednocześnie jest tam pełno nienawiści, są to listy pełne nienawiści w stosunku do konkretnych osób, są to wręcz oskarżenia, kalumnie, to odpisuje tym ludziom, że owszem, być może i czytacie Jana Pawła II, ale słuchacie zupełnie kogo innego. Więc czas najwyższy, żebyśmy trochę tę atmosferę uspokoili, bo to się naprawdę za chwilę wyleje. I ja wierzę mimo wszystko, że prezydent rzeczywiście poszukuje drogi na uspokojenie całej tej sytuacji, bo przed nami trudne wyzwania. I za to trzeba się wziąć i wspólnie pracować, a nie tylko i wyłącznie okładać się kłonicami i prowadzić do kolejnej wojny. Kampania się na chwilę skończyła, przynajmniej do wyborów samorządowych. Dajmy sobie spokój i popracujmy dla dobra Rzeczypospolitej. Kampania się skończyła, a trwa tworzenie rządu i to dwie grupy tworzą ten rząd. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że trwają poufne rozmowy o stworzeniu rządu wokół dekalogu polskich spraw. Mówi o rządzie ponadpartyjnym, a nawet bezpartyjnym, pozapartyjnym. Przedstawia pewne propozycje, które są kompilacją części propozycji również ugrupowań, które startowały w wyborach po tej drugiej stronie, po tej, która ma inne korzenie. No i proszę panów, marszałek Hołownia kpiąco mówi, że obecny premier rozmawia wyłącznie z lustrem, ale może jednak ktoś jest po tej drugiej stronie lustra, więc może nie należy tak bardzo kpić. Jak myśli pan Marcin Kulasek? Z lustrem, chyba z krzywym zwierciadłem, panie redaktor. Pan dzisiaj jest taki bardzo jest pan taki... więcej niż sceptyczny. Nie, no bo pan premier Morawiecki, pani redaktor, żyje w dwóch chyba rzeczywistościach od pewnego czasu. Bo, prezydent dostał jednoznaczny sygnał po tym, jak zagłosowała większość sejmowa za marszałkiem Schetyną. Został dokonany wybór. Powinien przekazać tworzenie rządu większości. Przepraszam, za marszałkiem Schetyną? Przepraszam, za marszałkiem Hołownią. No, przejęzycznie spojrzałem na pana marszałka zresztą. Ale nikt nie zareagował. Wszyscy tak jakoś... Myśleliśmy, że będzie dalszy ciąg. Tylko ja czujna jestem. Tak. Więc powinien przekazać tworzenie rządu panu premierowi Tuskowi, jednak daje możliwości odchodzącemu obozowi władzy. Więc pan, notabene tak po ludzku, pani redaktor, mnie to jest szkoda tego pana premiera Morawieckiego, który wyjdzie za te niecałe już, trochę więcej jak tydzień, wyjdzie na mównicę sejmową, wygłosi swoje expose, a na koniec większość sejmowa... Za trzy tygodnie, przepraszam. Wygłosi swoje expose. Większość sejmowa później zagłosuje zgodnie z tym, z tym co ustaliliśmy. Więc no, po prostu przykro będzie patrzeć na to wszystko, że się zdecydował na to. To znaczy, wracam do tego, co mówimy od jakiegoś czasu. Widocznie coś jest na rzeczy. Widocznie jest potrzebny czas na wyczyszczenie szuflad, jest potrzebny czas na załatwienie, podopinanie umów o pracę konkretnym kolegom, jest potrzebny czas na wyprowadzenie ostatnich pieniędzy, które są do wyprowadzenia. Więc niestety Polacy na to wszystko patrzą i to wszystko widzą i niestety jest po prostu przykro. A można by było spowodować, że pieniądze z KPO by szybciej popłynęły, no bo ponad 900 dni premier Morawiecki nie był w stanie tego załatwić. Można było przekazać, czyli godnie, tak zresztą jak senator Schetyna o tym mówił. Dopóki premier Morawiecki tworzy rząd, nie ma nadziei nowej większości. Nie ma nadziei na pieniądze z KPO, mimo że... I żeby była jasność, pani redaktor, jestem przekonany, że żadna kałuża się nie rozleje i pan Morawiecki, to jest mission impossible. Już pan mówił, nie da się stworzyć. Słuchacze pamiętają, pan Kałuża był na Śląsku, chodziło o sejmik, tak, więc to już zostawmy. Więc nie da się stworzyć w tym układzie rządu, więc kończ właśnie Jarosław, chciałby się Seli, powiedzieć czy jest, do pana jest premiera Morawieckiego. Czy jest w was jednak jakaś nadzieja, wiara, O miłość nie pytam. Oczywiście, bo premier Mateusz Morawiecki musi dopełnić misję powierzoną przez prezydenta Rzeczypospolitej, czyli próby stworzenia rządu, przedstawienia jego składu, przedstawienia jego programu. Ale nie musi, wyczerpać terminu, może też powiedzieć, zapowiedział, że to się dokona za mniej więcej tydzień, nie wiem czy krócej, czy dłużej, ale za mniej więcej tydzień, czyli w przyszłym tygodniu. I myślę, że w krzywym zwierciadle to się raczej przyjrzą w czasie wygłaszania tej propozycji programowej i posłowie Lewicy, i posłowie Koalicji Obywatelskiej, i posłowie Trzeciej Drogi, bo się okaże, że w ramach tej propozycji, można powiedzieć, ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia nowego rządu, jest mnóstwo propozycji programowych, które w tych trzech wielkich workach z prezentami nieśli przedstawiciele tych trzech wielkich komitetów, oczarowywali ludzi, kokietowali ludzi, a potem się okazało, że w umowie koalicyjnej prawie nic z tych propozycji nie ma. I te propozycje się znajdą w tym, co wygłosi pan premier Morawiecki. Ale nikt nie popiera samych propozycji. A jeżeli nie będą popierać tych propozycji, to będzie kolejna odsłona, czy pokaz jawny w Sejmie, że oszukiwali wyborców, dlatego że obiecywali te wszystkie rzeczy, a teraz głosują przeciwko nim. Więc po prostu połóżmy na stole rzeczywiście, jeżeli ta misja się nie powiedzie, to połóżmy na stole Polakom na najbliższe 4 lata ofertę, którą składa premier Mateusz Morawiecki, być może, jak to się nie powiedzie, ofertę, którą złoży Donald Tusk. Niech sobie Polacy to porównują, a potem też zobaczą, kto jest wiarygodny, kto nie jest wiarygodny, bo my, jak przez 8 lat realizowaliśmy władzę w Polsce, to 95, jeśli nie więcej procent swoich propozycji programowych żeśmy zrealizowali. Natomiast nasi oponenci w czasie 8 lat rządów oszukiwali ludzi i teraz też prawdopodobnie nie będą mieli zamiaru tych wszystkich obietnic, tych worków z prezydentami zrealizować. Dobrze, to teraz Marek Sawicki, bo jest najbardziej uśmiechnięty i najbardziej zależało na dobrych relacjach Prawu i Sprawiedliwości z PSL-em. Powiem, jestem uśmiechnięty, bo jestem pod wrażeniem wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego składającego dymisję. Umówiliśmy się, że to będzie sprawozdanie dotyczące dymisji i tego, co rząd zrobił przez ostatnie 4 lata, a mieliśmy swego rodzaju exposé. Więc w tym expose był dekalog, z którego gdzieś tam dwa elementy wyłapałem, on jest w tej chwili uzupełniany, ale także była kwestia straszenia, jak ta podła Unia Europejska za chwilę zabierze nas suwerenność. I kto to mówi? Patrzę tu na pana posła Kantaka. Mówi to premier Mateusz Morawiecki, który wyraził zgodę na federalizację finansową Unii Europejskiej bez zmiany traktatów. Zgodził się na wspólne podatki, uwspólnotowienie długu, wypłatę pieniędzy od bliżej nieuzależnionej, niedookreślonej praworządności. Zrobił to wszystko Mateusz Morawiecki, przeciwko czemu Solidarna Polska bardzo mocno protestowała, ale solidarnie nadal Mateusza Morawieckiego jako premiera tego rządu wspierała. Teraz nazwała się suwerenno. Teraz nazwała się suwerenno i razem z Mateuszem Morawieckim będą straszyć Polaków jakimś zagrożeniem suwerenności naszej państwowości, że albo Niemcy, albo Bruksela odbiorą nam tę suwerenność. Panie marszałku, ale mamy 52 minuty z hakiem, więc proszę odpowiedzieć na pytanie, czy pan widzi jakiś cień szansy, rozmowy. Ale nie musi mnie pani upominać, bo gdybym ten cień szansy widział, to bym się nim pochwalił. Ale ja pana nie upominam, tylko przypominam o pytaniu. Tak, natomiast nie śmiałabym upominać marszałka seniora. Natomiast pan premier mówi o tworzeniu rządu, mówi o tym, o czym powiedział także minister Sellin, że pozbiera te wszystkie prezenty z trzech worków, wrzuci do jednego i powie, to jest mój wielki wór. I do tej pory mówiłem, że to jest nie do zrealizowania, ale przecież z tą podłą opozycją, jak się dogadamy, to te trzy worki są do rozdania. Jeszcze być może na te najbliższe święta, więc panie premierze... Rozumiem, że państwo chcą innego Mikołaja i to się nie zmieni. Tak? Pan premier Morawiecki już nie będzie świętym Mikołajem i dobrze byłoby, żeby jednak nie wyczerpywał tych kolejnych trzech tygodni, tylko skrócił męki swoje i swojego środowiska politycznego, bo dzisiaj nawet ja bym chciał porozmawiać o niektórych kwestiach programowych, ale też kto je będzie realizował, bo wy dopominacie się jeszcze dzisiaj rządzący, od opozycji, kiedy zaczniecie realizować swoje obietnice programowe. My jeszcze nie rządzimy, więc ja bym chciał wiedzieć, które obietnice chcecie realizować z kim, kto będzie odpowiadał, powiedzmy, za resort finansów, za resort rolnictwa, za resort edukacji, czy nadal minister Czarnek. No, dobrze byłoby to wiedzieć. Kogo nam zaprezentuje Mateusz Morawiecki, bo na razie mówi o tym, że zaprezentuje rząd. To by coś zmieniło, jeżeli by dokonał bardzo dużych zmian w rządzie, ale byśmy przynajmniej, nie byłoby tych ministrów tak często krytykowanych. Ale pani redaktor, przynajmniej byśmy się odnosili do konkretów, a tak odnosimy się do dekalogu. Ładnie to brzmi dla nas katolików. Problem polega na tym, że w tym dekalogu nawet 10 punktów. Dobrze, to teraz Łukasz Rzepecki miał być Jan Kantak, ale Łukasz Rzepecki się zgłasza, więc pewnie ma coś ważnego do powiedzenia. Pani redaktor, ten, kto atakuje dzisiaj pana prezydenta Andrzeja Dudę za to, że zgodnie ze zwyczajem powierzył misję tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli Prawo i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2023 roku, to atakuje prezydentów takich jak pana prezydenta Kwaśniewskiego, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy pana prezydenta Komorowskiego, bo właśnie ci prezydenci również powierzali w pierwszym kroku zwycięskiemu ugrupowaniu. Także ja się dziwię, szanowni państwo, że państwo atakujecie, można powiedzieć, ponad 7,5 miliona wyborców, którzy zaufało i oddało głos na zwycięską partię Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, jeżeli nie powiedzie się misja w pierwszym kroku, to będzie misja w drugim kroku. Musicie państwo mieć tego świadomość, że pan prezydent Andrzej Duda jeszcze w trakcie kampanii wyborczej mówił, że powierzy misję tworzenia rządu w pierwszym kroku ugrupowaniu zwycięskiemu. Platforma Obywatelska zajęła drugie miejsce. Nie zarzucam tego panu prezydentowi. Państwo trzecie, gratuluję oczywiście. Natomiast ostatnie zdanie, jeśli chodzi o tą współpracę. Pan prezydent jest jak najbardziej otwarty na merytoryczną rozmowę, na współpracę. Natomiast to też musi z jednej strony być współpraca, także i z drugiej strony. Bo jeżeli mamy dzisiaj usta pełne frazesów z ust polityków, którzy mówią o demokracji, a z drugiej znów strony, tak jak wspomniałem na początku audycji, nie ma w prezydium Sejmu, także i w prezydium Senatu. Ale ja chcę zaraz o tym porozmawiać, tylko zostawmy już Prawa Sprawiedliwości, dobrze? No to jednak coś mamy nie tak. Więc ja bym jednak mimo wszystko w imieniu pana prezydenta zaapelował i też pan prezydent o tym mówił na spotkaniu z panem marszałkiem Hołownią. Ja wszystko rozumiem i ja zaznaczyłam, że rozumiem, że chcę o tym porozmawiać, ale skończmy tę kwestię. Pytanie do pana. Tak. Czy gdyby, ja wiem, że pan nie bierze udziału pewnie w tych rozmowach rządowych, udziału, natomiast gdyby rzeczywiście premier Morawiecki szybko zrezygnował przed czasem, powiedział nie udało się, to państwo są gotowi? Wszystko jest ułożone, jeśli tak. chodzi o umeblowanie, że tak powiem, rządu? Tak jest. Wszystko wiadomo? Chcę tylko jedno powiedzieć, odnieść się tutaj do tego, o czym mówił poseł Sellin. To nie ma ponadpartyjnych porozumień w wyborach parlamentarnych. To było głosowanie twardo na partie polityczne i taki był werdykt wyborców. Że przegraliście. I tak. Z nami. Że was politycznie przez 4 lata nie ma. To jest werdykt wyborców. I możemy tutaj się zasłaniać prezydentami, decyzjami. No dobrze, ale poza tym... W wariancie to się kiedyś nazywało wariant poza tym czeski, drobnym... liczbą 7,5 miliona. Ale ja mówię, szanuję wyborców. Szanuję wyborców, natomiast politycznie... Po prostu politycznie przegraliście. Nie robicie rządu i wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy oprócz was, za chwilę się dowie także pan prezydent Duda. I chodzi o to, tylko żebyśmy w normalny sposób przeprowadzili, bo po prostu szkoda czasu. Czekamy jakieś worki, jakieś przesuwanie prezentów. Przecież to są absurdalne rzeczy. Dobrze. To jest poważna państwo sprawa. Państwo są naprawdę gotowi? Ale my jesteśmy gotowi, będziemy tylko czekać. Na dzień po dniu marnujecie czas. Bo po prostu nie jesteście w stanie tego zrobić. Naprawdę, wszyscy to wiedzą, pani redaktor, a oni przecież też wiedzą. Przecież nikt z nimi nie rozmawia. Ja powiem wam szczerze, bo znam premier polskiego rządu, który nie może się dodzwonić, nikt nie chce z nim rozmawiać. Nikt, żadne ugrupowanie, żadny poszczególny poseł nie podejmuje rozmowy z premierem rządu polskiego. Mi jest po prostu po ludzku przykro, bo on powinien zdawać sobie sprawę, że to jest naprawdę misja nie do zrealizowania. Może do pana powinien zadzwonić, jak pan taki jest. Ale tak panu przykro. Może. No bo jest mi przykro, bo jest premierem. Znaczy jest jeszcze premierem i schodzi po prostu w najgorszy z możliwych sposobów. Ja jestem państwowcem i wiem, że chodzi o państwo polskie. Ale pan jest w Senacie, więc gdyby pan był posłem, no to jakiś byłby, no może, że tak właśnie, dlatego nie dzwoni. pani, dlatego nie dzwoni, bo jestem w Senacie. No będziemy tak, będziemy pracować nad tym. Ale mi chodzi tylko o to, żeby już tam... Zaprosiłeś, dzisiaj będziesz miał telefon. Tak, na pewno. Jestem pewny. Proszę nie wyłączać telefonu. Telefon dzisiaj. Od przyjaciela mogę mieć, a nie od premiera Morawieckiego. Dobrze. Chcę powiedzieć tylko jedno. Szkoda czasu. My potrzebujemy naprawdę przyspieszyć kwestię KPO, przyspieszyć sprawy, o których poprawek nowelizacji budżetu. To są zobowiązania. My mamy jednak ponad blisko 12 milionów głosów i my musimy zrealizować nasze zobowiązania wyborcze. Dobrze, to jak państwo są gotowi do rządzenia, to jeszcze zanim oddam głos panu ministrowi Kantakowi, to jeszcze powiem, sprawdzam, czy Radosław Sikorski będzie szefem MSZ-u, tak jak się będzie mówi? Będzie przedstawił Donald Tusk skład swojego gabinetu, natomiast to nazwisko jest bardzo często wymieniane jako kandydat do tego resortu. I ma pełne poparcie całego ugrupowania politycznego. No myślę, że jest tak rozmawiają liderzy ugrupowań dzisiaj Koalicji Demokratycznej, że jest akceptacja dla wszystkich. No to jeszcze przekazuję. Jeszcze jedno pytanie o 5% VAT, bo to ostatnio się pojawia w wypowiedziach pana Andrzeja Domańskiego, który być może, prawdopodobnie będzie ministrem finansów. On uważa, że 5% VAT na żywność powinien zostać przywrócony. No tak, ale to jest kwestia czasu, kiedy to się stanie. Żeby można było dać podwyżki sferze budżetowej, no tak mówił. Ale to wszystko będzie przedstawione w ekspoze premiera. Dzisiaj o tym nie rozmawiamy. Dzisiaj, jak wiadomo, mówiliśmy o tym, premierem jest Mateusz Morawiecki i on przedstawia ekspoze. Jan Kantak, jak pan to widzi? Czy rzeczywiście, że pan też współczuje Mateuszowi Morawieckiemu, że się tak męczy? Nie, panie redaktorze, tak jak słusznie zwrócił uwagę pan minister Rzepecki, na tym polega porządek konstytucyjny, że do tej pory, zgodnie ze zwyczajem, prezydent zawsze desygnował do tworzenia rządu kandydata tworzącego największe ugrupowanie parlamentarne w Sejmie. I takim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Oczywiście my nie mówimy i nie mamy 100% pewności, ani nawet 60% pewności, czy uda się stworzyć większość, która zagłosuje nad wotum zaufania dla pana premiera, ale jest taki zwyczaj i zgodnie z tym zwyczajem pan premier podjął się tej próby. I ja muszę się diametralnie nie zgodzić z tym, co powiedział pan marszałek senior Marek Sawicki, domagając się nazwisk zamiast programu. No wydaje mi się, że właśnie jest odpowiednia kolejność, że najpierw prezentujemy program, który miałby uzyskać wsparcie większości sejmowej. Mówimy, czym chcielibyśmy się zająć, czym premier Morawiecki chciałby pokierować, jakie zmiany przeprowadzić w naszej codziennej rzeczywistości, szczególnie tutaj warto podkreślić te projekty adresowane do przedsiębiorców, ale też te kwestie strategiczne, jak związana budowa centralnego portu komunikacyjnego czy portu kontenerowego. To są rzeczy, które są ważne. Nazwiska, personalia to jest taki dodatek, bo tak jak my tu z panem przewodniczącym Schetyną lubimy piłkę nożną, nazwiska nie grają. Ważna jest taktyka, strategia, trener, menadżer, który decyduje. Dokładnie. Transfery z piłce nożnej nie są najważniejsze. Ale ktoś musi bramkę strzelić na końcu. Chodzi o wyznaczenie kierunków. No i bardzo słuszną koncepcją jest, żeby zagregować te ciekawe propozycje z całego Sejmu, które były składane przed wyborami przez różne partie. No i jeśli nie poprą rządu premiera Morawieckiego, to powiemy, sprawdzam za 2 lata, za 3 lata i będziemy sprawdzali. Dobrze, jedno zdanie odnośnie programu, panie redaktor. Na zegar, za dużo czasu. Odnośnie programu. Mówimy. Panie pośle Kantak, jeśli ma być to taki konglomerat programu, jaki był w 2016 roku, wicepremiera Morawieckiego, strategia odpowiedzialnego rozwoju, gdzie zrealizował to w 12%, to jeśli teraz chce to wszystko poskładać i też ma zamiar realizować to w 12%, to ja z góry mówię dziękuję. Dobrze, to od pana zacznę następną rundę. Nie proszę, żeby była krótka, ponieważ to chciałabym, żeby to nie była ostatnia runda. To jest pytanie o panią marszałek Witek, bo pan był skłonny na nią głosować, ale widocznie cały klub pana przekonał, także pan głosował przeciwko. Tak, przekonał mnie cały klub, a najbardziej po tym wszystkim przekonał mnie Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że pani marszałek Witek i on są z innej sfery, tej wyższej, że my do tego żeśmy jeszcze nie dorośli, że jest znów jakiś wyższy sort ludzi w Sejmie i niższy sort ludzi w Sejmie. To samo zresztą w swoim wystąpieniu powtórzył minister Czarny, gdzie zwrócił uwagę, dobrze, że mandat posła lewicy jest mniej wart niż mandat posła prawicy. Więc chcę wyraźnie podkreślić i jasno powiedzieć, mandaty w Sejmie są równe. Dobrze, a tak dlaczego? Jak wobec konstytucji, my obywatele też jesteśmy równi. Ale rozumiem, że na początku nie przeszkadzało panu to, nie przeszkadzały panu te zastrzeżenia, które mieli inni Owszem, pani redaktor, przeszkadzały mi, ale przemawiała przeze mnie też pewna koncyliacyjna forma rozpoczęcia, że tak powiem, tej kadencji. I jednak mimo wszystko to, co mówili partnerzy z opozycji, ale przede wszystkim to, co na koniec po wystąpieniu powiedział Jarosław Kaczyński, w tej chwili zamyka definitywnie mój błąd, że tak powiem, próby podjęcia, namawiania, że tak powiem, większości parlamentarnej do głosowania za marszałek Witek. Państwo obstają przy tym, że waszą kandydatką będzie pani Elżbieta Witek, bez względu na to, co się wydarzy, bez względu na to, czy będziecie mieć miejsce w prezydium, czy nie. To znaczy miejsce jest tylko puste. Panie redaktor, fatalny start Sejmu 10. kadencji, piękno duchowskie zapowiedzi nowego marszałka Sejmu, a potem, kiedy jest sprawdzian, okazuje się, że klub, który uzyskał największe poparcie, nie ma marszałka, nie ma wicemarszałka Sejmu w prezydium i nasz klub również nie ma wicemarszałka w prezydium Senatu. Moim zdaniem to nie jest przypadkowe, to jest realizacja no, takiej potrzeby, która jest w elektoratach, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej w dużej mierze Lewicy, może nieco mniejszy w trzeciej drodze, ale częściowo też, że generalnie nakręcano atmosferę konieczności odsunięcia PiS-u od władzy, poniżania PiSu, przemysłu pogardy wobec PiSu. Te wypowiedzi, które pan poseł Kantak przypomniał. Ale gdyby państwo innego kandydata, to byłoby tym, sprawdzam. I w związku z tym, że jeśli chodzi o zapowiedzi programowe, cudowne zapowiedzi programowe, się okazuje, że w umowie koalicyjnej ich nie ma i raczej z realizacją tego będzie cienko albo w ogóle tych pięknych zapowiedzi nie będzie. W związku z tym, że się nie daje chleba, to trzeba dostarczyć igrzyska. Igrzyska polegają na tym, żeby dostarczyć emocjonalnie, że tak powiem, na wysoki poziom emocjonalny, podwyższonych poziomach elektoratu, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, igrzyska w postaci, powiem kolokwialnie, grillowania PiSu. I to się właśnie dokonuje poprzez tą fatalną decyzję, że największy klub parlamentarny nie może wskazać osoby, którą on chce. I to jest policzek też dla 7 600 000 wyborców, bo to oni zdecydowali, kto w tym Sejmie się znajdzie. Oni wiedzą, kto jest naszym liderem. W tym zestawie naszych liderów jest Elżbieta Witek ze wspaniałym wynikiem wyborczym, najdłużej urzędujący marszałek Sejmu w historii III RP, a nie ma zgody na ten. Ale można było z tego wybrnąć. Gdyby właśnie po tych pięknych słowach Szymona Hołowni on powiedział swojemu klubowi: zagłosujcie za marszałek Witek, albo wy w PSL-u byście powiedzieli swojemu klubowi: zagłosujcie za marszałek Witek, zakończmy ten temat, po co ta atmosfera? Można było wybrnąć, nie zrobić. Panie ministrze, drodzy panowie, można nie było teraz to zrobić prosto. Po pierwsze, wyjść z negocjacją i z propozycją do klubów większościowych dzisiaj w Sejmie. Nie jest pierwsze, i po drugie, ja tu żebyście wy przynajmniej zagłosowali za kandydatami opozycji. Ale ja tu jestem, ja tu jestem małym marszałkiem. Seniorem. To dzięki. Dzięki, tak wiem. Juniorem. Marszałek senior, marszałek junior. Czekamy na pytania. Właśnie, co wam przeszkadzało? Co wam przeszkadzał Marek Pęk? Bo to, że coś tam napisał na Twitterze, to naprawdę wydaje mi się, że to było troszkę takie wymyślone. Tak, ale to, że wy, znaczy, nie chcę używać słów, bo jesteśmy już po kampanii wyborczej. Dobrze, ale Marek Pęk, tak, żadnych nie było proceduralnych, nie było takich zarzutów. Ja ostatnio widziałem w telewizji wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który w 2015 roku tłumaczył, że PSL jest, nie może mieć swojego wicemarszałka, ponieważ chodzi o oszczędności, że pieniądze budżetowe... No dobrze, ale to nie chodzi o oszczędności w ogóle. Nie, ale to był spór o liczbę wicemarszałków. Zaraz chętnie się do tego... Tak, to wszystko jest... No dobrze, znaczy, a nie osoby. Wszystko, no, ale to chodzi o osobę też Marka Pęka, tak? Tak, znaczy... Pan nie był poprzednio w Senacie. Nie byłem w Senacie, no, ale byłem w Sejmie i nie mogłem głosować w Sejmie. Pękowi, ale jakieś uchybień proceduralne, więc... Ale chwilę. Chwileczkę, dobrze, proszę. Chwileczkę. Każdy może powiedzieć, ja też bym chciał. Proszę. Dziękuję. Znaczy nie może być tak, że wy wybieracie sobie i analizujecie tak sytuację, że trzeba porównywać rzeczy. W 2015 roku mieliście całą władzę i po prostu demolowaliście opozycję. Wyrzucaliście, nie przyjmowaliście możliwości kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego na wicemarszałka. Zabieraliście opozycji komisję. Przecież byliśmy świadkami tego wszystkiego. Ja przez 8 lat, a dokładnie przez ponad 5, widziałem, co robiła marszałek Witek. W tej izbie z posłami, w jaki sposób się zwracała. Wy po prostu macie pamięć wybiórczą. Nie pamiętacie, w jaki sposób zwracał się Kaczyński do opozycji, jak mówił o zdradzieckich mordach. Przecież jak prowadziliście reasumpcję, przecież to wszystko było. Znaczy ja tylko proszę o elementarną przyzwoitość i uczciwą, elementarną. Dobrze, to, żebyśmy ale to pamiętali, raz, co się działo. Teraz ale jest więc ktoś z PiS-u, kto by uzyskał akceptację? Pęk jego wypowiedzi w stosunku do wtedy, w zeszłej kadencji większości senackiej, były po prostu uwłaczające godności ludziom. Wyzywanie od agentów Putina, mówienie o zdrajcach i o zdradzie. Ja tylko chcę powiedzieć, dlaczego Pęk nie, być może według was nie zasłużył tak jak pani marszałek Witek. Otóż dlatego, że my rządziliśmy w Senacie i my narzucaliśmy normę relacji w Senacie. Żeby się rozwinął. Jeżeli Pęk byłby marszałkiem Senatu, mówili mi senatorowie, byłoby dużo, dużo gorzej niż w przypadku marszałek Witek. Dobrze, jest to tak, że te miejsca, ostatnie zdanie, ja wiem, że jest mało czasu, ale chcę powiedzieć, te miejsca będą na was czekać. Będą czekać na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. I w Sejmie, i w Senacie. Czyli państwo i będziemy wybiorą, tak? Ale, nie, nie, wy, ale przepraszam, jeżeli oni, bo to już muszę powiedzieć, zawsze głosujecie przeciw. Ja byłem marszałkiem w 2014 roku, zawsze głosowaliście przeciwko marszałkom, wszystkim. A teraz chcecie, teraz też głosowaliście przeciwko kandydatom na marszałka i na wicemarszałków. To chyba nie jest prawda. Marszałek Witek powiedziała, że głosowała za marszałkiem Czarzastym, nie teraz, ale poprzednio. Okay. Ja mówię o swojej pamięci. Zawsze przeciw, a wy oczekujecie, żebyśmy my, opozycja, zagłosowali za waszą kandydatką i za waszymi kandydatami. No bądźcie, znaczy wyciągnijcie wnioski z tego, co się stało. Nie macie, nie macie żadnych koalicjantów. Niech z wami nie chce rozmawiać. Mało czasu, Jan Kantak, proszę bardzo. Przewodniczący Schetyna mówi o wybiórczej pamięci, więc chętnie wróćmy do historii. Tak jest. 2015 rok, ja powiem przewrotnie, Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać dwóch wicemarszałków Sejmu w obecnej układance, a nie jednego. Dlaczego? I to udowodnię. W 2015 roku, kiedy większość uzyskała Zjednoczona Prawica, wicemarszałkami z Prawa i Sprawiedliwości został Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. Czyli strona rządowa wicemarszałków miała dwóch. Opozycja miała panią Barbarę Dolniak, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską i pana Stanisława Tyszkę. Na pięciu wicemarszałków opozycja miała trzech wicemarszałków. W 2019 roku wicemarszałkami został pan Zgorzelski, pan Czarzasty, pani Kidawa-Błońska. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości została pani Małgorzata Gosiewska i pan Ryszard Terlecki. Znowu my mieliśmy pięciu wicemarszałków. No ale głównego czego jeszcze mieliście. Dobrze, okej. Okay. Wy ale też macie głównego. No tak, ale było 13. I teraz przyjmijmy nie podział Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica kontra reszta. Podział zróbmy większość sejmowa, opozycja. I teraz w tej chwili według waszych wyliczeń większość sejmowa ma ilu wicemarszałków? Ma panią Niedzielę, ma panią Wielichowską, ma pana Zgorzelskiego, ma pana Czarzastego? Czterech. Opozycja ilu ma wicemarszałków? Jednego. Bo no i to niech państwu zobrazuje, no ale że my rozmawiamy ze stroną opozycji. Ma mieć dwóch. No nie, ale to przepraszam bardzo. Dlatego uważam, że co najmniej dwóch Prawo i Sprawiedliwość powinno być wicemarszałków Sejmu. Panie ministrze, Więcej klubów było, dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe w 2015 roku nie mogło otrzymać, żeby była równowaga w prezydium Sejmu, bo jednak prezydium Sejmu jest istotnym ciałem. Panie Kantak, nie to było powodem. To było powodem, bo gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało wicemarszałka, panie marszałku, to byłoby czterech wicemarszałków z opozycji i dwóch wicemarszałków ze Zjednoczonej Prawicy, co oznaczałoby, że marszałek byłby w mniejszości w prezydium Sejmu. Panie i bądźmy uczciwi, panie przewodniczący. Pan się pięknie uśmiecha. Przepraszam bardzo, ale policzmy. Panowie, jeszcze chcecie liczyć marszałków? Ja chcę, żeby Marcin Kulasek się odezwał. Już policzyliśmy. Mamy 10 palców, wszyscy już policzyli. Parlamentarne, żeby wybierały kandydata na wicemarszałka największego klubu parlamentarnego, szanowni państwo. Dobrze. Marcin Kulasek. Ja na przykład się nie zgadzałem z kandydaturą pana Czarzastego. Nie chciałem, żeby był wicemarszałkiem 4 lata temu. Dlatego nie oddałem głosu, bo jakby godziłem się ze zwyczajem parlamentarnym. Wy łamiecie wszelkie zwyczaje. Proszę, panie marszałku, pierwsze posiedzenie się skończyło, więc tylko troszkę pan rządzi. Teraz Marcin Kulasek nie rządzi, tylko mówi. Panie redaktor, szanowni państwo, jakbyście nie liczyli, fakty są takie, że to miejsce czeka. Głosowaliśmy przeciwko pani marszałek Witek z tego powodu, że niestety, ale dobro PiSu przedstawiała nad między innymi regulamin Sejmu, pamiętamy reasumpcję, sformułowanie musimy powtórzyć, bo przegramy. Więc tylko z tego powodu... Tylko z tego powodu... To pani Bartuś nie kandyduje na wiceprezydenta. Ale miała wpływ, dobry wpływ na... Tylko z tego powodu wszyscy jako opozycja demokratyczna jeszcze zagłosowaliśmy przeciwko pani marszałek. Chcę powiedzieć o... A teraz pytam zupełnie poważnie. Jak pan sobie to wyobraża? Czy powinny się przed głosowaniem i przed wskazaniem ewentualnie kolejnej kandydatury, mimo że PiS twierdzi, że nie będzie kolejnej, powinny się odbyć jakieś konsultacje, uzyskać ta kandydatura, powinna wstępną akceptację obecnej większości? Pani redaktor, że po tym właśnie, po tej reasumpcji Lewica zgłosiła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Tak, ale ja teraz pytam o coś innego. No dobrze, ale ja mówię dlaczego. Podjęła temat? No, prokuratura jest póki co wasza, więc wiemy dlaczego. Nie było żadnego przestępstwa po prostu, że się zawracali głowy. Chcę powiedzieć... A co było? No, co no a czemu nie było żadnego wniosku przez 5 lat? To hajba, ale przecież wiemy dlaczego, bo kto jest prokuratorem generalnym? A dlaczego nie było przez 5 lat wniosku o odwołanie pani marszałek? Dlaczego nie było? Skoro była takim złym marszałkiem. Ale 5 lat mieliście. Dlaczego nie odwołaliście Marka Pęka, skoro też mieliście większość w Senacie? Też mogliście odwołać wicemarszałka Senatu, skoro mieliście wątpliwości. No nie robicie. No właśnie robicie jeszcze gorsze, bo nie zgadzacie się. Nie zawsze powołuje. Odpowiadając na pytanie pani redaktor. Audycja wymyka się spod kontroli. Chciałabym, żeby pan Marcin Kulasek się zastanowił. Zastanowił i teraz nie, już odpowie. Chcę powiedzieć właśnie, bo na razie nie jest. No tak. Dobrze, proszę za to taką demokrację, jak mało. Wy wprowadzaliście, mamy mało rzutu, to obywatele wam podziękowali za tą 8-letnią demokrację, w cudzysłowie, którą żeście wprowadzali. Jeszcze raz. Super wygrana, przegrana. Tutaj, to głosowanie było przeciwko pani Witek, dlatego, że tak jak powiedziałem, więc tutaj nie są potrzebne konsultacje, po prostu Prawo i Sprawiedliwość musi dać inną osobę, no bo ta przegrała. Ale jakby dała Terleckiego, to pewnie też by się odwiedziła. Panie ministrze, nie. No, wy prowadzicie, mówicie jednoznacznie, że nie dacie nikogo innego, bo wam pasuje ta wojna polsko-polska. Pan tu będzie opowiadał farmazony, że wy demokratami jesteście, że chcecie się dogadać i w ogóle byście chcieli rozmawiać. Nie chcecie... żywicie się na tej wojnie polsko-polskiej i nadal będziecie z uporem maniaka zgłaszać panią marszałek Witek. Może trzeba zrobić to, co zaproponowała pani redaktor. Ja niczego nie proponowałam. Żeby podać inne nazwisko i powiedzieć sprawdzam. To pani proponowała, pani redaktor. A, proponowałam, bo myślałam, że ja proponowałam konsultację, bo konsultację pytałam. Zróbcie to i powiedzcie sprawdzam i zobaczymy. Ja powiem, dlaczego to jest niemożliwe. Proszę bardzo, nie, żywicie się na wojnie polsko-polskiej. A ja bym chciała porozmawiać o Włodzimierzu Karpińskim i całej tej sytuacji, więc bardzo proszę. Więc bardzo proszę, bo naprawdę mamy tutaj chwilę, a nawet mniej niż chwilę. Otóż posłowie Suwerennej Polski nazwali postanowienie marszałka Sejmu o objęciu mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego decyzją skandaliczną. Przypomnę, że prokurator uchylił areszt wobec byłego ministra skarbu podejrzanego o korupcję, o wzięcie potężnej łapówki w związku z tym, że ma objąć mandat posła. I Szymon Hołownia mówi, że marszałek Sejmu wykonuje w tej sprawie jedynie czynność urzędniczą i stwierdził, że nie miał innego wyboru i musiał podpisać to postanowienie. A jak gdyby tego nie zrobił, to by mu groził Trybunał Stanu albo prokurator. Czy tu jest wszystko w porządku? Jak panowie, może coś jest nie tak, może koledzy pana Karpińskiego powinni przekonać go, żeby panie marszałku, żeby jednak może... Nie był pierwszym ten mandat jego, w związku z tym, że akurat były wybory parlamentarne i kolejne osoby przyjmowały mandat poselski. To wszystko wiemy. Dlatego się stało. Tak, że był nie wiem, wydaje mi się, że to jest... Ja tak rozumiem to, o czym mówi marszałek Hołownia, że po prostu to jest techniczna funkcja, techniczna decyzja marszałka. Ja przyjmuję za dobrą monetę to, co mówi marszałek Hołownia. Natomiast sama sytuacja, czy ona jest zdrowa? Ona nie jest naturalna, tak bym powiedział. To jest oczywiste, ale tak jak rozumiem z oświadczenia Włodzimierza Karpińskiego i jego adwokata, mecenasa Królikowskiego, że jest do dyspozycji, że to postępowanie będzie trwało. On po prostu nie będzie w areszcie. Był 9 miesięcy w areszcie. Pamiętamy To swoją drogą też jest. To też nie jest normalne, że ktoś był 9 miesięcy w areszcie. Mogli, znaczy o aresztach wydobywczych moglibyśmy tutaj długo rozmawiać. Jest do dyspozycji, nie ucieka, przecież nie bierze, nie będzie chroniony immunitetem. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo zarzuty zostały postawione. A co na ten temat powie pan Łukasz Rzepecki w imieniu prezydenta lub własnym? No, w mojej opinii jest to sytuacja z jednej strony kuriozalna, z drugiej strony fatalny wydźwięk. Pokazuje, no, że osoba, która prosto wychodząc z aresztu, trafia do Europarlamentu za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Pan Karpiński miał konferencję prasową, powiedział to, co powiedział. Natomiast myślę, że też następne kroki będą ważne. Czy będzie ubiegał się o reelekcję? Jeżeli tak, to czy wyborcy na niego zagłosują? No to już pytanie pozostawiam otwarte. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chce się wypowiedzieć? Czy to jest sytuacja normalna? Ja myślę, że było w mocy liderów środowiska politycznego, z którego wywodzi się Włodzimierz Karpiński, żeby w związku z tym, że tak to wyszło, że na niego przypadł teraz ten mandat, żeby po prostu zaapelować do niego, żeby najpierw się oczyścił z zarzutów, które nad nim ciążą, a są bardzo poważne i ten areszt wynika nie z tego, że się chce kogoś trzymać, tylko dlatego, że jest obawa matactwa i prokuratura o tym wyraźnie mówiła, jeżeli będzie na wolności, i po prostu powiedzieć mu, że nie bierz tego mandatu, dopóki się nie oczyścisz, bo to jest fatalny też start, no z celi do Brukseli, no. Ale... I początek nowej kadencji i narażenie marszałka Hołowni na jedną z pierwszych decyzji, twardych decyzji, które będą przecież zapamiętane, że musiał taką decyzję podejmować. Ale musiał, nie zrobili tego. Dlaczego tego nie zrobiliście? Dlaczego nie zaapelowali do swojego kolegi politycznego, żeby tego mandatu nie obejmował? A dlaczego ma nie obejmować? No, to jest dlatego, jego decyzja. Że ma poważne zarzuty. Ale... Dlatego, że ma poważne zarzuty, no więc, które na nim ciążą. Ale zapytam kolokwialnie, czy wam to dobrze robi? Ale nie robi. Znaczy, ja nie mówię o tym, czy dobrze robić, czy nie. Pierwsza decyzja prokuratury była taka, że nie uchyla aresztu. Uważam, że po 9 miesiącach, znaczy jeżeli był Karpiński przesłuchiwany 3 razy w ciągu tych 9 miesięcy... To jest inna kwestia, to jest nieprawidłowe, to jest beznadziejne. Znaczy, oczywiście. Znaczy nie ma tak, nie ucieka przed odpowiedzialnością, nie ma sformułowanych zarzutów. Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona zostanie wyjaśniona. Przecież on się nie ucieka po to, żeby się schować za immunitet. Ta sprawa tylko, żeby prokuratura się zajęła wyjaśnianiem tej sprawy. Ale to jest decyzja sądu. To jest decyzja sądu, że ten areszt został utrzymany. Nie, na wniosek prokuratury za każdym razem. Więc ja chcę, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Ale sąd nie musi tego robić, prawda? Sąd może oddalić wniosek prokuratury. Wielokrotnie robił to w taki sposób. Więc chodzi o to, żebyśmy ta sprawa... Dobrze, jedno zdanie, pan marszałek senior i koniec audycji. Drodzy Państwo, otóż marszałek Schetyna wykonał tylko i wyłącznie czynność prawną. Marszałek Hołownia. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że marszałek Hołownia nie uniewinnił, nie unieważnił wyroku. Jasne. Więc ta sprawa będzie się toczyła. Natomiast to jest kwestia także immunitetu. Immunitetu posła, immunitetu europosła, bo przypomnę kolegom z PiSu, ile było koniec audycji, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest sprawa do dyskusji. Dla posłów PiSu i ile immunitetów zostało uchylonych. O sprawach sądownictwa porozmawiamy sobie za tydzień, bo pewnie będzie o czym jeszcze bardziej niż jest dzisiaj. Marek Sawicki, Jan Kantak, Grzegorz Schetyna, Jarosław Seli, Marcin Kulasek, Łukasz Rzepecki, Beata Misiewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzająco mopujący iRobot Roomba Combo i5 za 1499 zł. Taniej o 700 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0%. A 55-calowy telewizor LED Hisense za 35 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych ratach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyty udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl.